وبه نستعين الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه لائق التكريم سامعین مکرم اللہ رب العزت ہم سب کے خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق عبادت کے لیے کی ہے اور عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرے اللہ کے اوامر کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کے مطابق اپنی زندگی کے لیل و نہار کو ترتیب دے۔ اللہ رب العزت نے اسی عبادت کے مفاہیم کو سمجھانے کے لیے 124,000 پیغمبروں کا ایک تسلسل قائم کیا جنہوں نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانے کے لیے دن رات محنت کی۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے اللہ کی طرف سے دی گئی اس ذمہ داری کا آغاز کیا اور پھر زندگی کے آخری سانسوں تک امت کو سنہری تعلیمات سے نوازا۔ وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف اتاری ان میں سے ایک مہم بات قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق رکھا ہے جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، مال کی طاقت اور جسم کی طاقت، کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پہ ہے۔ سب سے پہلی بات اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ آج کی ہماری اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور ارکان اسلام میں سے وہ مہم رکن ہے جس کو حج کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو ہم حج اور عمرہ کیسے کریں اس عنوان پر ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حج کا معنی اور اس کی فرضیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا، اس کے بعد حج کی شروط کو بیان کیا جائے گا کہ حج کن لوگوں پہ فرض ہوتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم حج کا طریقہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حج کیا ہے؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے حججت فلانا ای تفتہ مرارا، حج کا مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اللہ کے گھر کا قصد اور ارادہ کرنا، یہ حج ہے۔ اس لیے علماء نے حج کی تعریف میں یہ بات لکھی ہے، القصد الى بیت اللہ الحرام لاعمال مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ فی مکان مخصوص من شخص مخصوص، اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا، ان مخصوص اعمال کے لیے جن کا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ان مخصوص اوقات میں یہ زیارت کرنا جن کا تذکرہ ان قریب آپ سنیں گے کہ وہ کون سے مہینے ہیں جن مہینوں میں حج کا سفر کرنا چاہیے، فی مکان مخصوص، ان مخصوص جگہوں تک پہنچنا جن کا تعلق حج کے ساتھ ہے، من شخص مخصوص، ہر شخص نہیں جائے گا، صرف وہ شخص جس میں تمام شروط اور تمام قواعد اس پہ پورے اترتے ہیں اور اس پہ حج فرض ہے اور واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسا کہ آپ نے آیت سنی اس کی فرضیت کے بارے میں آیات نازل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان آپ نے سنا کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، ان پانچ ارکان میں ایک مہم رکن حج بھی ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمعت الامہ على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، امت اسلامیہ کے اس بات پر اجماع ہے کہ وہ مسلمان جس کے پاس مالی طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، وہ زندگی میں ایک مرتبہ حج ضرور کرے، اور یہی وہ واجبی اور فرضی حج ہے، اس کے بعد اس کے لیے اجازت ہے، وہ بار بار بھی کر سکتا ہے، لیکن شریعت کی طرف سے مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ حج ضرور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی مختلف فضیلتیں بیان کی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، العمرۃ الى العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ اور پھر دوسرا عمرہ جب انسان کرتا ہے ان دو عمروں کے درمیان جتنے بھی انسان سے کوتاہی اور غلطی ہوئی ہے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں اور یہ عمرہ کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة، اور جب حج انسان کرتا ہے اور ایسا حج جو اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا جائے تو اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما من الذنوب والخطایا، اگر انسان سے بڑے گناہ ہوئے ہیں یا اس سے بھول ہوئی ہے، چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، ہر دو قسم کے گناہ عمرہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو شخص حج کرتا ہے اور حج کے دوران کوئی فسق و فجور نہیں کرتا، لغویات سے پرہیز کرتا ہے، ایسا انسان جب حج سے فارغ ہوتا ہے رجع اپنے گھر کو لوٹتا ہے، کہ یوم ولدت ام، جیسے اس کی والدہ نے آج ہی اس کو جنا ہے، اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث میں، جو حدیث صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمر فإنهما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، بار بار عمرے کیا کرو، بار بار حج کیا کرو، اس سے دو انعامات دنیا میں ملتے ہیں اور قیامت میں اللہ تعالیٰ نے الگ سے انعامات کا بندوبست کیا ہے۔ پہلا انعام فإنهما ينفيان الفقر، بار بار عمرے اور حج کرنے سے انسان کی فقیری ختم ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کی تونگری کے دروازے کھول دیتے ہیں، والذنوب اور اس کے گناہوں کو اللہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں اس بار بار حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے، کما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، جس طرح سونے اور چاندی کو بھٹی میں ڈالا جائے تو میل کچیل الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا اور چاندی الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی پاک صاف کر دیتے ہیں اور اس کی فقیری کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک چوتھی روایت میں مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ کی کہ اگر انسان کے پاس مال ہے، جسمانی طاقت ہے، تو جان بوجھ کے حج کو لیٹ نہ کرے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ خوش نصیبی ہے، یہ بختوری ہے۔ اس لیے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، تعجلوا الى الحج، حج کی طرف جلدی کیا کرو، فإن احدكم لا يدري ما يعرض له، جلدی اس لیے کیا کرو تم میں سے کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ آئندہ سال تمہارے معاملات کیسے ہوں گے، تمہیں کون سے عوارض پیش آنے والے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، عجل الخروج الى مکہ، مکہ کی طرف نکلنے میں جلدی کرو. فإن احدكم لا يدري ما يعرض له من مرض او حاجه، تمہیں کچھ معلوم نہیں آئندہ سال تمہیں کون سی بیماری آئے گی، کون سی ضروریات ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ شاید آئندہ سال تک تم زندہ بھی نہ رہو. اس لیے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانچویں روایت میں مسلمانوں کو حج کی ترغیب دی اور اس کی فضیلت بیان کی. فرمایا، الا ادلک علی جہاد لا شوکت فی، اے میرے صحابی میں تمہیں ایسے جہاد کی خبر نہ دوں اس میں لڑائی تو نہیں لیکن وہ جہاد ہے. وہ کون سا جہاد ہے؟ حج البیت، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس صحابیہ کو شفا کو ہی نہیں کہا بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کن الحج، تم عورتوں کے لیے جہاد حج کرنا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، اور یہ تینوں روایات صحیح الجامع کی ہے، الحج جہاد کل ضعیف، جو انسان جہاد کی تاب نہیں لاتا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حج رکھ دیا ہے، اور حج کرنا یہ اس کے لیے جہاد ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانچویں روایت میں یہ فرمایا، نعم الجہاد الحج، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، بہترین جہاد حج ہے. اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پہ جاتے ہوئے یہ آواز دی، ہلوم الى جہاد لا شوکت فی الحج، آؤ ایسے جہاد کی طرف جس میں لڑائی تو نہیں لیکن تمہیں اجر اتنا ہی ملے گا. کیسے؟ اللہ کے گھر کی زیارت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ثلاثۃ فی ضمان اللہ عز وجل، تین لوگ اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں، رجل خرج الى مسجد من مساجد اللہ، پہلا وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کا رخ کرتا ہے، ورجل خرج غازیا فی سبیل اللہ تعالی، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے، ورجل خرج حاجا، اور تیسرا وہ شخص جو حج کی غرض سے نکلتا ہے. یہ تینوں افراد اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں اور اللہ کی امانت میں ہوتے ہیں. یہاں ایک ضروری بات جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، جہاں لفظ جہاد بولا جاتا ہے یہ کافروں کے ساتھ ہے. مسلمان سے لڑائی کرنا اور مسلمان کو تکلیف دینا یہ شرعاً جائز نہیں، اور اس کو جہاد کہنے والا بھی شاید کہ اسلام کے کسی بھی پہلو کو سمجھ نہیں رکھتا، اس لیے امت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاد یہ کافر کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے بھی اصول ہیں، اس کے بھی ضابطے ہیں، اس کے لیے بھی حاکم وقت اور بہت ساری شروط ہیں۔ ہر شخص اٹھ کے اور اس طرح کے تصرفات اگر کرنے لگ جائے تو اسلام ایسی تعلیمات سے مبرہ اور منزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے وقت یہ بھی فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تم شاندار زندگی گزارنا چاہتے ہو تو چند باتیں اپنی زندگی کے اندر لازمی قرار دے دو۔ اعبد اللہ، تم عبادت اللہ کی کرنا، لا تشرک بھی شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وأقم الصلاة المكتوبة، فرض نماز کی پابندی کرنا، اور جب نماز کی پابندی ہو جائے، وأدي الزكاة المفروضة، تم زکات ادا کرنا، وحج واعتمر، تجھے اللہ نے طاقت دی تو حج کر، اگر اتنی طاقت نہیں تو عمرہ کر، وصوم رمضان، تمہاری زندگی میں اگر رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ آ جائے تو روزے رکھنا، وانظر ما تحب للناس ان یأتوه الیک فافعله بهم، اگر خوبصورت زندگی گزارنی ہے اس بات پہ غور کر، جس بات کو تم پسند کرتے ہو کہ لوگوں کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہو، پہلے ایسا رویہ تم لوگوں کے ساتھ بناؤ۔ اور ساتھ یہ فرمایا، وما تكره ان ياتوه اليك فزرهم منه، جس طرح تم ناپسند کرتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی ایسا رویہ پیش کرے جو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو آپ ان لوگوں سے پہلے ایسے رویے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جب تم لوگوں کے ساتھ یہ توقع لگانا چاہتے ہو کہ لوگ میرے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، تو پہلے اس کام کے لیے پیش قدمی آپ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال الایمان باللہ، سب سے فضیلت والا عمل یہ ہے کہ تمہارا اللہ پہ پختہ ایمان ہو، وحدہ ہو، صرف اس پر ایمان ہو کہ میری زندگی کی ہر خیر اللہ کی طرف سے، میری زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، میری عبادات قولی ہو، قلبی ہو یا فعلی ہو، ان کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم الجہاد ثم حجۃ مبرورۃ تفضل سائر الاعمال كما بين مطلع الشمس الى مغربها، ایمان کے بعد دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا، اور حج مبرور، ایسا حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تمام اعمال سے افضل ہے۔ کتنا افضل ہے؟ جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اس طرح اس حج کی بقیہ اعمال پہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما خروجك من بیتك تأم البيت الحرام جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کر کے، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَأُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِّئَةً، جب تم گھر سے نکلو گے، جس سواری پہ بیٹھو گے، ایک قدم اگر آپ کی سواری اٹھاتی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، کیونکہ اس وقت، آج کل کی سواریاں تو نہ تھی، لیکن شریعت نے اس وقت یہ بتا دیا تھا، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَ، اور گھوڑے اور خچر اور گدے تم زینت کے لیے بھی رکھتے ہو اور سواری کے لیے بھی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی بھی چیزیں پیدا کریں گے، بنائیں گے، جن کو تم نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری سواری کا ایک قدم اٹھتا ہے تو ہر قدم پہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں بھی ملتی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بھی استعمال کیے، ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله تعالى له بها حسنه ومحى عنه سيئه ورفعه بها درجه، حج کرنے والے کی سواری اس وقت دور دراز سے آنے والے اونٹ کا استعمال کرتے تھے کہ اگر ایک قدم وہ رکھتا ہے یا اٹھاتا ہے تو تین انعام ملتے ہیں، گناہ بھی معاف، نیکی بھی لکھی جاتی ہے، درجات کو بھی بلند کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پیش کرنے کے بعد پھر فرمایا، وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ فَيَقُولُ، میدان عرفات میں جب حاجی پہنچتے ہیں تو مالک الملک جیسے اس کی شان کو لائق ہے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں جو میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں سے، ہؤلاء عبادی جاؤونی شعثا غبرا، میرے فرشتوں ان میرے بندوں کو دیکھو، یہ آج یہاں تشریف لائے ہیں، پراگندہ حال ہے، بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، من کل فج عمیق، دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں، اور حالت یہ ہے، یرجون رحمتی، صرف میری رحمت کی امید لے کے آئے ہیں، ویخافون عذابی، اور میرے عذاب سے خوف کھا رہے ہیں، ولم يرونی، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کے اندر رحمت کی امید اور میرے عذاب سے خوف کیسا ہوگا، فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمَلِ عَالِجْ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجْ او مِثْلِ اَيَّامِ الدُّنِيَا او مِثْلِ قَطَرِ السَّمَاءِ ذُنُوبًا غسلها اللہ عنک، میرے صحابی اگر تیرے اوپر گناہ اتنے ہوں جتنے صحراؤں کے اندر ریت کے ذرات ہیں یا جتنے دنیا کے ایام ہیں یا آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے جتنے اس کے قطرات ہیں، اگر اتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ رب العزت ان گناہوں کو دھو دیتے ہیں، وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ فَإِنَّهُ مَدْخُورًا لَكَ، جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ ساری کی ساری کاوش تا قیامت کے دن بہت بڑا اجر آپ کے لیے ذخیرہ کیا جا چکا ہوگا. وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ, رہا تمہارے بال منڈوانا, فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنًا, ایک بال بھی اگر تمہارے سر سے گزرے گا تو اس کے گرنے کی وجہ سے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ, اور اگر 10 تاریخ کو جا کے آپ نے طواف کر لیا, اس کو طواف حج کہتے ہیں, طواف زیارت کہتے ہیں, طواف افاضہ کہتے ہیں, تو یاد رکھنا اس دن تم ایسے ہو جاؤ گے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں جیسے آج ہی تم پیدا ہوئے ہو. اللہ رب العزت ہر قسم کے گناہ سے تمہیں پاک کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا, صحیح الجامع کی روایت ہے, الحجاج والعمار وفد اللہ, یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے, یہ تو اللہ کا وفد ہے. دعاہم فاجابو, اللہ رب العزت نے ان کو بلایا, انہوں نے لبیک کہا. وسألوه فأعطاهم, جب یہ وہاں پہنچ کے رب سے مانگیں گے تو اللہ بھی انہیں محروم نہیں کریں گے, ان کو عطا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں یہ الفاظ بولے, وفد اللہ ثلاثہ, الغازی والحاج والمعتمر, اللہ تعالیٰ کا وفد اور اللہ تعالیٰ کے مہمان کون سے لوگ ہیں؟ ایک وہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے غازی بنتا ہے, جو حج کرنے جاتا ہے, اور جو عمرہ کرنے جاتا ہے. ان دلائل کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مالی استطاعت اور جسمانی استطاعت سے نوازا ہے تو اس کو حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. تیسرا نقطہ, حج کی شروط کیا ہے؟ شروط 3 طرح کی ہیں. 3 شرائط ہم وہ بیان کرنا چاہیں گے جن کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے. کچھ ایسی شرائط ہیں جن کی وجہ سے حج تو ہو جاتا ہے لیکن فرض حج جو ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوتی, اور کچھ ایسی شرائط ہیں جب تک وہ شرائط نہ پائی جائیں تو حج انسان پہ فرض ہی نہیں ہوتا. تو آئیے پہلی قسم, جب تک انسان مسلمان نہیں اس کا حج نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا, انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, مشرک پلید ہیں, نجس ہیں, آج کے بعد وہ بیت اللہ میں نہ آئیں. یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے, جب تک انسان مسلمان نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا حج نہیں ہوتا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا, اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ نہ آئے, اور نہ ہی کوئی شخص اس حالت میں طواف کرے کہ وہ اپنے سارا لباس اتار دے, بے لباس ہو جائے. ہوتا یہ تھا, لوگ مکے والوں کو بڑا پاک سمجھتے, وہ اپنے لباس کو ناپاک سمجھتے. جب مکہ آتے تو مکہ والوں سے یا تو لباس لے لیتے یا ان سے ادھار لے لیتے, اور جس کو لباس نہ ملتا تو وہ اپنا لباس بھی اتار دیتا, اور اسی حالت میں ہی بے لباسی میں ہی وہ طواف کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا اعلان کروایا, آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں نہ آئے, اور دوسرا اعلان کوئی شخص بھی برہنا طواف نہیں کرے گا. یہ رک کے ایک ضروری گزارش, ایک مسلمان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور لاکھوں نعمتوں سے نواز رکھا ہے, اور اس بابرکت عبادت کے لیے وہ سفر کرنا چاہتا ہے, تو اسے جانے سے پہلے اگر بھول کر بھی اس سے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس کو شرک شریعت نے کہا ہے, تو ایسی شرکیات سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اور ایسے نظریات جو قرآن و حدیث سے متصادم ہیں, ایسے نظریات سے فوراً دست بردار ہو جانا چاہیے تاکہ اس کے حج میں کوئی خلل نہ ہو. دوسری شرط, جب تک انسان کے اندر عقل نہیں, مجنون حج کر بھی لے تو اس کا حج نہیں ہوتا, کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع القلم عن ثلاث, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يشيب, وعن المعتوم حتى يعقل. تین لوگ مرفوع القلم ہیں, انسان سویا ہوا ہے جب تک بیدار نہیں ہوتا مرفوع القلم ہے. ایسا مجنون اور دیوانہ جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو جاتا مرفوع القلم ہے. ایسا بچہ جب تک وہ سمجھدار نہیں ہو جاتا وہ بھی مرفوع القلم ہے. تو دیوانہ اور مجنون انسان, اس کا حج نہیں ہوتا, اس کے لیے مسلمان ہونا اور عاقل ہونا یہ شرط ہے. عقل مند نہیں, اگر وہ سمجھ نہیں سکتا تو اس کو ارکان کی بھی سمجھ نہیں آئے گی, اس کو واجبات کی بھی سمجھ نہیں آئے گی, وہ کیسے طواف کرے گا, وہ کیسے سعی کرے گا, اور کیسے دیگر حج کے امور کو مکمل کرے گا, اس لیے شریعت نے اس کو مکلف نہیں بنایا. تیسری شرط, جب تک مال حلال کا نہ ہو حج نہیں ہوتا, کر بھی لیا جائے وہ حج اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ رب العزت پاک ہیں اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں. وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین, اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے. فقال, کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, یا ایہا الرسل, اے رسولوں کی جماعت, کلوا من الطیبات وعملوا صالحا, پاکیزہ کھاؤ اور صالح اعمال کرو. انسان جب حلال کھاتا ہے تو پھر نیکیاں بھی کرتا ہے. اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا, یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ, واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر کرو. پاکیزہ انسان کھاتا ہے تب ہی نیکی کرتا ہے. اور یہاں سہل ابن عبداللہ التستری کی بات نہیں بھولنی چاہیے, میں نے اکل الحلال، جو شخص حلال لقمہ کھاتا ہے، عبد اللہ شاء ام ابا، وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس کو نیکی کی طرف ہی لگاتے ہیں. ومن اکل الحرام، اور جو حرام کھاتا ہے، عصى اللہ شاء ام ابا، وہ چاہے یا نہ چاہے اس سے برائی ہوتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صرف حلال لقمہ عطا فرمائے، اور زندگی کے آخری سانسوں تک ہمیں حرام سے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ابھی روایت مکمل نہیں ہوئی، ثم ذکر الرجل، ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، پہلی بات جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث، اغبر، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، یمد یدیہ الی السماء، تیسری بات اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا بھی ہے، یا رب یا رب، یہ آواز بھی لگاتا ہے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے. یہ چار کام ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، ومطعمه حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربه حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسه حرام، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حلال مال کا نہیں حرام مال کا ہے، وغذی بالحرام، اور اس کی غذا حرام مال سے ہے. یہاں بھی چار چیزیں نقل کی، لیکن حدیث کا مکمل کرنے سے پہلے ان چار پہلوؤں کو سمجھیے. یطیل السفر، مسافر ہے، لمبا سفر کرتا ہے. حدیث یہ کہتی ہے، دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، ایک بات. اشعث اغبر، دوسری بات، حدیث کہتی ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم على الله لابر، کتنے ایسے سادہ لوگ جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں اور پراگندہ حال ہے، اگر اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتے ہیں. میں اس کی مثال دینا چاہوں گا، مدینے والوں کو بارش کی ضرورت تھی، بارش نہیں آئی، دعا کی مدینے والوں نے، بارش پھر بھی نہیں آئی. ایک جوتیاں بنانے والا شخص اپنے تھیلے کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے بارش نہیں آئی، فقام، کھڑا ہوتا ہے، فتوضع، وضو کرتا ہے، فاحسن وضوءہ، اچھا وضو کرتا ہے، ثم صلى ركعتين، پھر دو رکعتیں پڑھتا ہے، ثم تربع، پھر بیٹھ جاتا ہے. ہاتھ ان لوگوں نے بھی اٹھائے، یہ جوتیاں بنانے والا ہاتھ اٹھا کے یہ کہتا ہے، اللهم انی اقسم عليك، اے اللہ میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں، مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے، تو عطا کر دے. محمد بن منقدر فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آئے، بارش پہلے زمین پر آ چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، ایک تو مسافر ہے، دوسرا بکھرے بال ہیں، اور ایسی حالت میں جب انسان مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اور حدیث کیا کہتی ہے، ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. جب بندہ مومن گناہ اور غلطی کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، گناہ انسان نے کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارا رب بڑا ہی حیا والا ہے، بڑا ہی پردہ پوش ہے اور آپ پہ پردے ڈالتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی ہاتھ اٹھا لے، گناہ بندے نے کیے ہوتے ہیں، حیا رب تعالی کو آ رہی ہوتی ہے کہ اب اس نے ہاتھ اٹھا ہی دیے ہیں تو میں خالی واپس کر دوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ عطا کر کے واپس کرتے ہیں۔ چوتھی بات، یا رب یا رب، یہ کلمات کتنے مبارک ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، جتنے بھی اس کے گناہ ہیں، زندگی کے کسی موڑ پر اچھا وضو کرے، دو رکعتیں پڑھے اور دعا کرے، یہ کہہ دے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت دو باتیں فرشتوں سے کرتے ہیں۔ میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، آج میرے اس بندے کو یقین ہو گیا کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں، عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، تو نے دعا کر دی، جاؤ میرے بندے، تو نے جو کچھ کیا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ چاروں چیزیں صحیح مسلم کی روایت میں آ گئی، لیکن آپ نے فرمایا حالانکہ وہ مسافر ہے، ہاتھ اس نے اٹھائے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، یا رب بھی کہتا ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی غذا، اس کا لباس، یہ چار چیزیں حرام مال کی ہیں۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جب مال حرام کا ہے تو پھر اس کی دعا کیسے سنی جائے گی؟ تو یہ تین شرطیں ایسی ہیں، اگر انسان مسلمان نہیں، سمجھدار نہیں، حلال مال نہیں، تو وہ حج کر بھی لے تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ قبولیت کے لیے مسلمان ہونا، شرک سے بچنا، اور معاملات کی سمجھ کہ میں نے کرنا کیا ہے حج میں، اور حلال مال کا ہونا، یہ تین ضروری شرطیں ہیں۔ کچھ ایسی شرطیں ہیں اگر وہ نہ پائی جائے تو حج تو ہو جاتا ہے، لیکن فرض حج جو ہے، جس کو فرضی حج بولتے ہیں، وہ ادا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، بالغ نہیں، جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا اس پہ حج فرض نہیں ہوتا، لیکن اگر بچہ حج کرے تو ہوگا، حج ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں، ان امرأة رفعت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیا، حج پہ جا رہے تھے، جب روحا جگہ پہ پہنچے تو ایک عورت نے اپنے بچے کو بلند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، علی هذا حج یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، کیا اس بچے کا حج ہے؟ قال نعم ولك الاجر، اس بچے کا حج ہے لیکن اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ مشقت تو آپ برداشت کر رہے ہیں۔ تو بالغ جو نہیں ہوتا اس کا حج تو ہو جاتا ہے، لیکن جب بالغ ہوگا تو اسے دوبارہ سے فرضی حج کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما صدی حج ثم بلغ الحنس فعلیہ ان یحج حجۃ اخرى، جب کسی بچے نے بچپنے میں حج کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، وہ بالغ ہو گیا، اسے دوبارہ وہ حج کرنا چاہیے جو بلوغت کے بعد انسان پہ فرض ہوتا ہے۔ دوسری شرط، جو اگر پوری نہ بھی ہو تو حج تو ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ پوری ہو جائے تو اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ غلام ہے، غلام اگر حج کرتا ہے، لونڈی حج کرتی ہے، حج تو ہو جائے گا، لیکن اگر کل کلام و آزاد ہو جاتا ہے تو اسے فرضی حج دوبارہ کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَن يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى. ایسا غلام جو حج کرتا ہے, حج تو ہو جائے گا, اجر ملے گا, ثواب ملے گا, لیکن اگر کل وہ آزاد ہو جاتا ہے تو حج کی شرط یہ ہے کہ انسان آزاد ہو. آزادی کے بعد اس پہ یہ حج فرض ہوگا, اسے دوبارہ کرنا ہوگا. کچھ ایسی شروط ہیں, اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو حج فرض ہی نہیں ہوتا. پہلی شرط, انسان کے پاس مال ہی نہیں, حج فرض نہیں. انسان کے پاس مال تو ہے لیکن بیمار اتنا ہے کہ وہ طواف ہی نہیں کر سکتا, وہ حج کے ارکان ہی پورے نہیں کر سکتا, واجبات ہی پورے نہیں کر سکتا, یا اس کو شعور ہی نہیں کہ میں کیسے کروں گا, تو ایسے انسان پہ حج فرض ہی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہی مکلف بناتے ہیں جس کے اندر طاقت ہو. اور دوسری جگہ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. تم زادِ راہ لے جایا کرو. کچھ لوگوں نے کیا کیا, وہ حج کے لیے نکلتے اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا. جب ان سے کہا گیا یہ کیا, کہتے ہیں زادِ راہ تقویٰ ہی کافی ہے. بلا شبہ تقویٰ ہی کافی ہے, لیکن یہ کیسا حج ہے کہ آپ اپنے کھانے کو بھی پورا نہیں کر سکتے؟ ایسا انسان جس کے پاس مالی استطاعت نہیں, اس پہ حج فرض نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے جو ترمذی, نسائی اور سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. وہ شخص سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی شیخا کبیرا لا يستطيع الحج ولا العمر ولا الظعن. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ بہت بوڑھا ہے, نہ تو وہ حج کر سکتا ہے, نہ وہ عمرہ کر سکتا ہے, اور نہ سفر ہی کر سکتا ہے. قال فحج عن ابيك واعتمر. اگر ایسی ہی بات ہے تو تم اس کی طرف سے حج بھی کر لو اور عمرہ بھی کر لو. اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان کے پاس طاقت جسمانی نہیں, مال ہے, تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے, اگر آپ کسی کا حج کر رہے ہیں جس کو حج بدل کہا گیا ہے, آپ نے اپنا فرضی اور واجبی حج کیا ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ سنن ابی داود کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک آدمی کو کہ وہ یہ کہہ رہا تھا لبیک عن شبرما, شبرما کی طرف سے لبیک. آپ نے پوچھا من شبرما, شبرما کون ہے؟ قال اخ لی او قریب لی, یہ میرا بھائی ہے یا قریبی ہے, میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا احججت عن نفسک, تم نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ قال لا, نہیں میں نے اپنا حج نہیں کیا ہوا. تو آپ نے فرمایا حج عن نفسک ثم عن شبرما, پہلے تم اپنا حج کرو, پھر تم شبرما کی طرف سے بھی کر لینا. تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں دو باتیں سمجھ میں آئیں. پہلی بات, جس کے پاس مالی طاقت نہیں, جسمانی طاقت نہیں, اس پہ حج فرض ہی نہیں. جس کے پاس جسمانی طاقت نہیں, مالی طاقت ہے, اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے. اور حج بدل وہی کر سکے گا جس نے اپنا حج کیا ہوا ہے, جو ہر مسلمان پہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. دوسری شرط وجود المحرم, عورت کے ساتھ اگر محرم نہیں اس پہ حج فرض نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا معها ذو محرم, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو الا کہ اس کا کوئی محرم ہو. صحیح بخاری کی 1862 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 3259 نمبر روایت میں آگے الفاظ کیا ہے, ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم, کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. ابھی اتنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی. فقال رجل, فقام رجل فقال, ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی خرجت حاج, میری اہلیہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہے, وَإِنِّي أُكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا, اور میرا نام تو فلاں اور فلاں غزوے میں لکھا گیا ہے, میں کیا کروں, میں تو جہاد کے لیے جا رہا ہوں اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے. تو آپ نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتك, جاؤ جہاد, حالانکہ عظیم کام تھا اور ہے, فرمایا یہ چھوڑو, اپنی اہلیہ اور بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو. تو جب تک عورت کے ساتھ محرم نہیں ہوتا اس پہ حج فرض نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا لا تسافر المرأة ثلاثة ایام الا مع ذی محرم, تین دن کا سفر بغیر محرم کی عورت نہ کرے. تیسری روایت کے الفاظ ہیں لا تسافر المرأة مسيرة يومين, دو دن کا سفر اکیلی عورت نہ کرے, الا ومعها زوجها او ذو محرم منها, یا اس کا خامد اس کے ساتھ ہو یا اس کا کوئی حرمت والا رشتہ دار اس کے ساتھ ہو. چوتھی روایت کے الفاظ ہیں لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جبکہ پہلی دو روایتیں صحیح الجامع کی ہیں, کہ کوئی عورت ایک دن اور ایک رات کا سفر اکیلی نہیں کر سکتی. اور پانچویں روایت کے الفاظ ہیں جو سلسلہ صحیح ہے اور صحیح الجامع کی روایت ہے لا تسافر المرأة بريدا, کوئی عورت ایک برید بھی اکیلی سفر نہیں کر سکتی, الا ومعها محرم يحرم عليها, الا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی محرم رشتہ دار ہے تو پھر وہ کر سکتی. برید کیا ہے؟ قال ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی, ابن خزیمہ بیان کرتے ہیں برید هو 12 میلا بالهاشمی, ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر بھی عورت کو اکیلے طے نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں رک کے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا مسلمانوں کو, ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا چاہیے, اور نیکی کی خواہش کرتے ہوئے باوجود کے خامد موجود ہے, بھائی موجود ہیں, بیٹے موجود ہیں, باپ موجود ہے, لیکن ان روایات کو سننے کے بعد بھی اگر ان بھائیوں سے کہا جاتا ہے جو حج عمرے کا بندوبست کرنے والے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طریقے اس کو بھیجوا دیں, اور اللہ کا خوف ان کو بھی کھانا چاہیے کہ جو جانتے بوجھتے نقلی محرم بنا کے ویزا سٹمپ کروا کے بھیجوا دیتے ہیں, جس چیز سے شریعت نے منع کر دیا ہے انسان کو رک جانا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اذا امرتکم فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ جس چیز سے میں منع کر دوں اس سے رک جایا کرو, جس بات کا میں حکم دوں جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس کو پورا کرنے پہ وہ لگانی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ دو شرطیں ایسی ہیں جن کا بھی آپ نے تذکرہ سنا کہ یہ شرطیں اگر نہ ہوں تو اس پہ حج فرض نہیں ہوتا. آئیے ان شروط کے بعد حج کے سفر کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے. سفر سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ کو حل کرنا ہوں گی. نیت کو خالص کریں, کسی پہ ظلم زیادتی کی ہے اس سے معافی طلب کریں, والدین اگر آپ کے پاس ہیں اور ان کو ضرورت بھی ہے تو آپ ان کو راضی کریں کہ میں حج کے لیے جانا چاہ رہا ہوں, اور ان کو راضی کرنے کے ساتھ دعا لیں. اور چوتھی مہم بات, وصیت لکھیں. ویسے تو مسلمان کی زندگی کا یہ ایک امتیاز ہے, صحیح بخاری کی 2738 نمبر اور صحیح مسلم کی 1627 نمبر روایت مسلمانوں کو ایک بہت ہی عظیم نصیحت کرتی ہے. اور وہ نصیحت کیا ہے؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. ایک مسلمان کی زندگی کی دو راتیں اگر گزرتی ہیں اور اس کے پاس مال بھی ہے اور ایسی اشیاء ہیں جن میں وہ وصیت کر سکتا ہے, دو راتوں کے اندر اسے وہ وصیت لکھنی چاہیے. دو راتیں بھی اس کی زندگی کی نہیں گزرنی چاہیے جس میں وصیت نہ لکھی ہو. اس لیے حج یہ ایک عبادت ہے, ان عبادات کو پورا کرنے سے پہلے ان ضروری باتوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. آپ وصیت لکھیے. زندگی تو انسان کا ساتھ نہیں دیتی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے, ویسے تو گھر بیٹھے بھی موت آ سکتی ہے, لیکن السفر مضنۃ الموت, سفر پہ جب انسان نکلتا ہے تو یہ مضنۃ الموت ہے, ہو سکتا ہے واپس نہ آئے. یہ اچھی بات ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے, کسی نے لینا دینا ہے تو اس کے لواحقین موجود ہیں, لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے معاملات لکھ کے رکھے ہونے چاہیے, میں نے اس سے لینا ہے اور اس کو دینا ہے اور یہ میری زندگی کی وصیت ہے. لیکن وصیت کرتے وقت بھی دو باتوں کا خیال ہونا چاہیے. لا وصیت لوارث, جو آپ کی وراثت کل کلا لینے والا ہے اس کے نام پہ وصیت نہ کیجیے, شرعاً جائز نہیں. دوسری ضروری بات, فالثلث, فالثلث کثیر, آپ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں, آپ سارے مال کی وصیت نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, بہترین صدقہ بھی وہی ہے کہ جس کے بعد آپ کے پاس بھی کچھ بچے. خیر الصدقہ عن ظهر غنى, جس کے پاس آپ کے پاس بھی خرچ کے لیے کچھ ہے, یہ نہ ہو کہ سب کچھ آپ دے دیں اور آپ کی اولاد عالتا يتكففون الناس, جس چیز سے لوگوں کو آپ نے بچایا آپ کی اولاد لوگوں سے مانگنا شروع کر دے. پانچویں بات, آپ کو چونکہ ایک مقصد کے لیے جانا ہے, سفر سے پہلے حج کا طریقہ اچھے انداز سے سمجھیے, کیونکہ اور مقصد ہی کوئی نہیں. جس غرض کے لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات, اس کے بارے میں احکامات, اس کے بارے میں مسائل, اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. چھٹی بات, آپ استخارہ کر کے اچھا ساتھ اختیار کیجئے. استخارہ نیکی میں نہیں ہوتا کیونکہ نیکی کرنی ہوتی ہے, برائی میں بھی استخارہ نہیں کرتے کیونکہ برائی منع ہے. استخارہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس وقت دو آپشن میرے سامنے ہیں کہ میں پی آئی اے پہ جانا چاہتا ہوں, ایمریٹس پہ جانا چاہتا ہوں فار ایگزامپل, تو مجھے کون سے اختیار کرنی چاہیے, اور دونوں چیزیں اویل ہیں. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے مبارک سفر پہ نکلیے جو آپ کی رہنمائی کر سکے, جو آپ کو حج کرنے میں شرعی مدد دے سکے. کھانے پینے کی مدد تو ہر بندہ دینے کو تیار ہوگا وہاں، لیکن بہترین مدد یہ ہے کہ آپ کے حج اور حج کے ارکان اور واجبات اور معاملات کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کرے. میرے بھائی، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ دعا پڑھنی ہے، یہاں ہمیں یہ کرنا ہے، یہ وہ اچھا ساتھ اختیار کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں تو کسی ایک کو امیر بنائیے. اور یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا خرج ثلاثه، جب تین لوگ نکلے، فی سفر، سفر میں، فلیؤمر احدهم، تو ان تینوں کو آپس میں باہمی مشورے سے کسی ایک کو ذمہ دار بنانا چاہیے، تاکہ ہر شخص آزادانہ ایسے تصرف میں نہ چلا جائے اور وہ ساتھیوں سے بھی جدا ہو جائے اور پریشان بھی ہو، کسی ایک کو ذمہ دار بنانا چاہیے. ان ضروری تنبیہات کے بعد آئیے مرد اور عورت کا احرام. مرد اور عورت کا احرام کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں احرام کس حج کے لیے نیت کرنی ہے تو کن الفاظ سے کرنی ہے؟ سب سے پہلے احرام کی بات، مرد کا احرام کیسا ہوگا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، مرد کا احرام دو چادریں جو سلی ہوئی نہ ہوں، اور ونعلین، اور جوتی، ایک چادر جس کو تہبند کہتے ہیں وہ باندھے گا، اور دوسری چادر جو اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے اپنے کندھے پہ ڈالے گا، اور جوتی پہنے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سوال کرتا ہے، ما يلبس المحرم من الثياب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احرام باندھنے والا کون سا لباس پہن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، لا تلبس القمیص، احرام کی حالت میں قمیض نہ پہنو، ولا العمائم، پگڑی نہیں پہن سکتا، ولا السراویلات، نہ ہی وہ شلوار یا پیجامہ پہن سکتا ہے، ولا البرانس، اور نہ ہی سر کو ڈھانپنے کے لیے کوئی ٹوپی لے سکتا ہے، ولا الخفف، اور نہ ہی پاؤں میں موزے پہن سکتا ہے، اور آج کل جرابے بھی ہیں، جرابے بھی مرد نہیں پہن سکتا، الا احد، ہاں ایک کیفیت ہے، لا یجد النعلین، اگر کسی کی جوتی ٹوٹ گئی یا جوتی ہے ہی نہیں، ہر دو صورتوں میں، فلیلبس الخفین، تو پھر وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن کیسے پہنے؟ فليقطعهما اسفل من الكعبين، ان موزوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ٹخنوں سے نیچے تک ان کو کاٹ دیا جائے، وہ صرف پاؤں میں پہنے جائیں، گویا کہ وہ جوتی کا آلٹرنیٹ ہو گیا. اگر جوتی نہیں ہے یا ٹوٹ گئی ہے تو آپ کو موزے پہننے کی اجازت ہے. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، اور ایسا لباس نہ پہنیے جس پہ زعفران کی خوشبو لگی ہے، ولا الورس، اور نہ ہی ایسا لباس، ورس ایک ایسی بوٹی تھی جو خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں اس کے خد و خال اور بھی واضح کیے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِلَّمْ يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. اگر کسی کے پاس جوتا نہیں وہ موزے پہن سکتا ہے, اور اگر کسی کے پاس چادر نہیں اور کوئی ایسا امکان نہیں تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ پائجامہ پہن سکتا ہے. تو تینوں روایات کی روشنی میں مرد کے احرام کی تین باتیں سمجھ میں آئیں. مرد کے احرام دو چادریں انسلی اور جوتی, اور اگر جوتی نہیں موزے پہن سکتا ہے, لیکن ان موزوں کو اتنا کو کاٹنا ہوگا کہ ٹخنے ننگے ہو جائیں. اور اگر حج کے دوران عمرے کے دوران کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ چادر ایک رہ گئی ہے دوسری چادر نہیں, اور یا اس کے پاس ہے ہی نہیں, تو ایسی کیفیت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ شلوار یا پیجامہ پہن سکتا ہے. یہاں رک کے ایک بات کا میں اضافہ کر دوں جو ہو سکتا ہے معزز اور مکرم بھائیوں کا سوال بھی ہو کچھ دیر کے بعد, کیا تہبند باندھنے کے بعد بیلٹ کا استعمال, گھڑی کا استعمال یا چشمے کا استعمال جائز ہے؟ تینوں چیزیں ہی جائز ہیں, ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. عورت کا احرام, سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. عورت جب احرام باندھے تو اس کو نقاب نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اسے گلوز استعمال کرنے چاہیے. یہ تو نقاب کی بات ہوئی, اس کا لباس کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, المحرم تلبس من الثياب ما شاءت, جو بھی لباس عورت پہن لے جو ساتر ہو, جس سے ستر پوشی ہو, وہ اس کا احرام ہے. اس کے لیے کسی رنگ کو خاص کرنا, کسی ڈیزائن کو خاص کرنا, اس کے شریعت میں کوئی تذکرہ نہیں. اور لفظ کیا ہے, تلبس من الثياب ما شاءت, جو بھی عورت زیب تن کرنا چاہتی ہے, جو بھی لباس پہنے گی, یہ اس کا احرام ہوگا. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ثوبا مسه ورس او زعفران, لیکن جو لباس پہنے اس پہ خوشبو نہ لگائے, زعفران اور ورس نامی بوٹی اس پہ نہ لگائی ہو. ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها, اس کو نقاب نہیں کرنا چاہیے, اس کو اپنے سر سے کپڑا اپنے چہرے پہ ڈالنا ہوگا. صحیح بخاری کی یہ روایت اور سیدہ عائشہ کی یہ روایت اور تیسری روایت سنن ابی داود کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے, جو اس مسئلے کو حل کرنے والی ہے کہ عورت نے لباس تو پہنا ہے اور حدیث کہتی ہے نقاب نہ باندھے, تو کیا وہ پردہ بھی نہ کرے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ پردہ کرے گی. لیکن شریعت نے کس چیز سے منع کیا اور طریقہ کیا بتایا؟ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حج کی بات بیان کرتی ہیں, اور یہ روایت سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ اور مسلم احمد کی روایت ہے, کان الرکبان یمرون بنا, قافلے جب ہمارے پاس سے گزرتے, سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها, جب قافلے قریب آتے تو ہم میں سے ہر عورت اپنے سر سے کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لیتی. اور یہ بات بڑی مہم ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا, لائیو بھی دیکھا ہوگا اور کچھ لوگوں نے وہاں بھی جا کے دیکھا ہوگا کہ عورتوں پہ یہ سختی امت کرنے لگ گئی کہ اس کے چہرے کو کہیں کپڑا نہ چھو جائے, ان کو ایسی ٹوپیاں اور ہیٹ پہنا دیے جاتے ہیں کہ وہ کس مصیبت میں ہوتی ہیں, جس کا شریعت میں کوئی بھی پابندی کی بات نہیں ہے. اور صحابیہ کیا کہہ رہی ہیں, سیدہ عائشہ, ہم میں سے ہر عورت سر سے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتی ہے. فرق کیا ہے؟ نقاب جب عورت اپنی آنکھوں کے نیچے سے ایک پٹی یا کپڑا مضبوطی سے باندھتی ہے اس کو نقاب کہتے ہیں. اور دو اور لفظ بولے جاتے ہیں, الاقفان اللسان. ایک یہ بھی انداز ہے اور ایک یہ بھی انداز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نقاب سے منع کیا ہے, اور اگر حکمت و بصیرت اور دنائی کو دیکھا جائے آج کل کے ماحول کو, تو نقاب باندھنے سے خصوصاً طواف جو 10 تاریخ کا ہوتا ہے, جس انداز سے اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق وہاں جمع ہوتی ہے, جو دم گھٹنے کے مسائل ہیں اس کا حل 1400 سال پہلے کر دیا, اور حکم کیا دیا, نقاب نہ پہن, نقاب نہ باندھے لیکن پردہ کرے گی, جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرما رہی ہیں. اور فاطمہ بنت المنذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے, كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ, ہم نے احرام باندھا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ تھی, اور ہم میں سے ہر عورت نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا. تو عورت کے احرام کے متعلق یہ 3 باتیں, اور 4th بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے اس بات کی اجازت دی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين, مرد کے لیے اجازت نہیں, عورت اگر موزے پہننا چاہتی ہے جوتی سمیت, جوتا بھی ہے اور موزے بھی پہننا چاہتی ہے, اور موزے نہیں تو جرابے پہننا چاہتی ہے, اس کے لیے گنجائش موجود ہے. تو عورت کا احرام, سب سے پہلی بات, جو بھی لباس پہنے وہ عورت کا احرام ہے, اس کے لیے کسی خاص رنگ کی ضرورت, کسی خاص ڈیزائن کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات, عام حالت میں عورت نقاب بھی باندھتی ہے, گلوز بھی استعمال کرتی ہے, لیکن احرام کی حالت میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. تیسری بات, عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپے, مکمل پردہ کرے, جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے سنی کہ وہ اپنے صحابیات ہر ایک اپنے کپڑے کو سر سے اپنے چہرے پہ لٹکا لیا کرتی. چوتھی بات, عورت کے لیے گنجائش ہے جبکہ مرد کے لیے گنجائش نہیں, کہ اگر اس کے پاس جوتا ہے تو وہ موزے بھی استعمال کر سکتی ہے, جرابے بھی استعمال کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے ان پہلوؤں کو بیان کیا. اب آپ حج کے سفر کے لیے جانا چاہتے ہیں, جانے والے کے لیے اور جو بھیجوا رہے ہیں, دونوں کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں, قزع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو بھجوانے لگے تو کہتے ہیں, میں تمہیں وہی دعا دے کے بھجواؤں گا جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی اور مجھے حج کے لیے بھجوایا. اور دعا کیا دی, استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک, میں اللہ کی ضمانت میں دیتا ہوں تجھے تیرے دین کو, تیری امانت کو اور تیرے ہر عمل کو جس پہ آپ کا خاتمہ ہو، اور جانے والے کو بھی یہ دعا دے کے ہی جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من اراد ان یسافر، جو شخص سفر کرنا چاہتا ہے، فلیقل، اس کو چاہیے کہ وہ کہے، لمن یخلف، جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں تجھے دے کے جا رہا ہوں، جو اس کی ضمانت میں ہو کبھی وہ ضائع نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھجواتے تو آپ یہ دعا بھی دیا کرتے، زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر میں تمہارا زادرا تقوی کو بنائے، وغفر ذنبک، اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے، ویسر لک الخیر حیث ما کن، تم جہاں بھی جاؤ اللہ تعالیٰ خیر کو تمہارے لیے آسان فرمائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ کر دیا تو کچھ دور چلے گئے صحابی، تو آپ نے پھر تیسری دعا دی، اور وہ دعا یہ تھی، اللہم ازوی لہ الارض، اے اللہ اس کے لیے زمین کو سکیڑ دے، وہون علیہ السفر، اے اللہ اس پر سفر کی صعوبتوں کو آسان کر دے۔ اور جاتے ہوئے یہ وصیت کی، میرے صحابی جا رہے ہو اللہ سے ڈر جانا، جب بھی بلند جگہ پہ چڑھنا اللہ اکبر کہنا، جب بھی بلند جگہ سے نیچے آنا سبحان اللہ کہنا۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنا اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا، ہم جب بھی پھر بلند جگہ پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، جب اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ آپ نے حج شروع کر لیا ہے، حج کے لیے سفر شروع کر لیا ہے، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں نے حج کون سا کرنا ہے۔ حج کی تین قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد سے مراد یہ ہے کہ انسان صرف حج کرے گا، عمرہ نہیں کرے گا۔ حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ آپ احرام باندھیں گے اور نیت عمرے کی کریں گے، آپ جا کے عمرہ مکمل کریں گے، پھر آٹھ ذی الحجہ تک آپ احرام اتار کے فائدہ لیں گے، حلال ہو جائیں گے، آٹھ ذی الحجہ کو دوبارہ آپ حج کے لیے احرام باندھیں گے۔ حج قران، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نیت عمرے اور حج کی اکٹھی کریں گے، اور اس وقت تک احرام نہیں کھولیں گے جب تک حج مکمل نہیں کر لیتے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو قربانی بھی ساتھ لے جانا پڑے گی۔ ان تینوں طریقوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تینوں ہی حج کیے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی نے افراد کی نیت کی، کسی نے تمتع کی نیت کی، کسی نے قران کی نیت کی۔ لیکن چونکہ پاکستان کا ماحول، اس کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی لوگ حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، تو ہم بھی تفصیلات حج تمتع کی ہی بیان کریں گے۔ اور یہی آسانی والا حج ہے کہ انسان عمرہ کر کے فارغ ہو جائے اور آٹھ ذی الحجہ تک تمتع فائدہ لے۔ حج کی ابتدا سے ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ حج کا جو رکن ہوتا ہے اگر وہ رہ جائے تو حج ہوتا ہی نہیں، حج کا رکن اگر رہ جائے تو حج ہوتا ہی نہیں۔ حج کے جو واجبات ہیں، واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا بھول جائے تو دم دیا جاتا ہے لیکن حج ہو جاتا ہے، حج صحیح ہوتا ہے۔ تو کون سے ارکان ہیں جن کے بغیر عمرہ ہوتا ہی نہیں اور حج ہوتا ہی نہیں؟ آئیے، حج تمتع کے لیے چونکہ پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، تو عمرے کے لیے سب سے پہلا رکن یہ ہے نیت کرنا. اگر آپ میقات سے نیت کرنا بھول گئے ہیں, آپ سارا عمرہ بھی کر لیتے ہیں, یہ آپ کا عمرہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اس لیے نیت کر کے میقات کو کراس کرنا. دوسرا رکن عمرے کا ہے بیت اللہ کا طواف کرنا. طواف نہیں تو عمرے کا کوئی معنی نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے صفا مروہ کی سعی کرنا, صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا. یہ عمرے کے 3 ارکان ہیں, نیت, طواف اور سعی. لیکن نیت کہاں سے کریں گے؟ میقات پہ پہنچ کے, جس کی تفصیل میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمرے کے 2 واجبات ہیں. پہلا واجب میقات سے احرام باندھنا. ایک ہے نیت کرنا اور ایک ہے احرام باندھنا, دو چیزیں الگ ہیں. اگر آپ احرام کے بغیر کراس کر جاتے ہیں میقات کو, وہ جگہ جو شریعت نے مقرر کی ہیں کہ حج عمرہ کرنے والا بغیر احرام کے ان حدود کو کراس نہ کرے. ہوتا یہ ہے کچھ لوگ ایسا کر لیتے ہیں, یہاں سے آرام سے بیٹھے, چلو جدہ پہنچ کے آرام سے اتریں گے اور احرام باندھیں گے. یہ سراسر ڈٹائی ہے اور شریعت ایسی بات کو پسند نہیں کرتی. آپ کو اپنے مقررہ میقات سے احرام باندھ کے جانا چاہیے. دوسرا واجب بالوں کو کٹوانا یا منڈوانا. آپ اگر حج کرنے جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیجئے. 4 ذوالحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے, آپ نے عمرہ کیا لیکن اپنے بالوں کو منڈوایا نہیں ہے, کٹوایا ہے. حج پہ آپ نے منڈوائے ہیں, لیکن اگر آپ اکیلا عمرہ کر رہے ہیں تو پھر منڈوانے میں زیادہ اجر ہے, اگرچہ کٹوانے میں بھی اجر ہے. تو عمرے کے 3 ارکان اور 2 واجب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے تلبیہ بھی سکھایا صحابہ کرام کو. تلبیہ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ مواقیت سے. مواقیت اس کی 2 قسمیں ہیں. مواقیت میقات کی جمع ہے, زمانی اور مکانی. زمانی سے مراد عمرہ آپ سارا سال کر سکتے ہیں, لیکن حج کے لیے شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ کے پہلے 10 دن, یہ ہیں وہ اوقات جن میں حج ہوتا ہے, جس کو میقات زمانی کہا گیا ہے. میقات مکانی کیا ہے؟ بیت اللہ کے چاروں طرف ایسی جگہوں کو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ آپ ان کو کراس نہیں کر سکتے اگر حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ احرام نہیں باندھ لیتے. وہ کون سی جگہ ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذی الحلیفہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ کی جگہ مقرر کی. ولأہل الشام الجحفہ, اور شام کی طرف سے آنے والوں کے لیے جحفہ کا مقام یہ میقات قرار دیا. وأہل نجد قرنا, اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل کی جگہ کو میقات قرار دیا. ولأہل اليمن يلملم, اور یمن سائڈ سے آنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یلملم جگہ کا انتخاب کیا اور فرمایا ہن لہن ولمن اتى عليهن من غیر اہلہن لمن اراد الحج والعمرہ. کوئی شخص اگر ان چاروں جگہوں سے دور رہتا ہے اور حج عمرہ کرنا چاہتا ہے, احرام کے بغیر ان حدود کو کراس نہ کرے. پاکستان سے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. جانے والوں کا میقات ہے یلملم, جو یمن سائڈ سے فلائٹ جاتی ہے, اور شاید کہ جو پہلے عمرہ اور حج کر چکے ہیں ان کے علم میں ہے کہ 35 منٹ لینڈنگ سے قبل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس وقت ہم میقات کو کراس کر رہے ہیں اور آپ نیت کر لیں. احرام آپ گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں, احرام آپ ایئرپورٹ پہ بھی باندھ سکتے ہیں, احرام آپ جہاز کے اندر بھی باندھ سکتے ہیں, لیکن مناسب یہ ہے کہ آپ جہاز تک اس کو مؤخر نہ کیجیے, گھر سے ہی باندھ لیں. ہو سکتا ہے جہاز میں ایسی گنجائش نہ ہو, یا اگر گنجائش ہو بھی تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پاکیزہ جو احرام آپ کا ہے کہیں وہ ملوث نہ ہو جائے. لیکن نیت اور عمرے کی پابندیاں اس وقت شروع ہوں گی جب آپ نیت کر لیں گے, اور نیت اس وقت کریں گے جب آپ میقات کے برابر پہنچیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے ساتھ تلبیہ بھی سکھایا. آپ نیت کیا کریں گے؟ حج تمتع کرنے والا چونکہ عمرہ پہلے کرے گا تو دو لفظ ہیں, لبیک عمرتن یا لبیک اللہم بعمرتن. اگر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں حج تو آپ کو یہ الفاظ بولنے ہیں, اور اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں جس کی طرف سے کر رہے ہیں آپ اس کا نام بھی لے سکتے ہیں, آپ اس کے رشتے کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. لبیک عمرتن عن ابی, میں اپنے باپ کی طرف سے کر رہا ہوں, عن امی, میں اپنی والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں, عن اخی, میں اپنے بھائی کی طرف سے کر رہا ہوں, عن اختی, میں اپنی بہن کی طرف سے کر رہا ہوں, عن خالی, میں اپنے ماموں کی طرف سے کر رہا ہوں, عن عمی, میں اپنے چچا کی طرف سے کر رہا ہوں, عن جدی, میں اپنے دادا کی طرف سے کر رہا ہوں, عن جدتی, میں اپنی دادی کی طرف سے کر رہا ہوں. پھر آپ کو اس بات کا اضافہ کرنا ہوگا, آپ دل سے نیت کریں گے اور ساتھ یہ الفاظ جس کی طرف سے آپ عمرہ کر رہے ہیں یہ آپ الگ سے استعمال کریں گے, اور اسی وقت تلبیہ شروع کر دیں گے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بیان کیا ہے, ان تلبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعم لک والملک لا شریک لک. آپ مکہ پہنچے, یہاں ایک ضروری گزارش, کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ہی مکہ پہنچتے ہیں نہ ان کو بچوں کا خیال ہے, نہ گھر والوں کا خیال ہے, نہ سامان کی فکر ہے, نہ اپنے ہوٹل کی فکر ہے, مجھے بیت اللہ پہنچنا ہے. یہ تڑپ بہت اچھی ہے, لیکن شریعت نے بردباری سکھائی ہے, متانت سکھائی ہے, سنجیدگی سکھائی ہے, انہدام سکھایا ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے اس جگہ پہ پہنچیے, سامان سیٹ کیجیے, اپنی رہائش کا بندوبست کیجیے, اور اس کے بعد اپنے تمام معاملات کو کنٹرول کیجیے. اور اگر آپ تھکے ہوئے ہیں مت بیت اللہ جائیے. مقصود کیا ہے؟ ہم نے دیکھا جو لوگ اسی طرح سیدھا پہنچتے ہیں وہ بیچارے پھر اس مصیبت میں عمرہ کرتے ہیں, ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے ہمارے چکر پورے ہو جائیں, ہماری جان چھوٹ جائے. وہ پیارے بھائی, تم تو اللہ سے کچھ مانگنے آئے تھے, تم تو اللہ سے کچھ منوانے آئے تھے, جب تک آپ تازہ دم نہیں ہوتے قطعاً عمرے کی ابتدا نہ کریں. آپ اگر کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں کر لیں, پھر غسل کر لیں اور تازہ دم ہو کے بیت اللہ جائیں, اور ایسا ہی آپ کو کرنا چاہیے. اب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, آپ بیت اللہ میں داخل ہوں, وہ دعا پڑھیں, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ, اللهم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک. آپ دایاں قدم بیت اللہ میں ڈالیے اور یہ دعا پڑھیے, اور جو ہی آپ کو بیت اللہ نظر آئے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھیے. اور دعا کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی بیان کر رہے ہیں, اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. اے اللہ, اس گھر کو، اس کے شرف کو اور بلند فرما، اے اللہ اس کی عظمت کو اور بڑھا دے، اے اللہ اس کی عزت اور اس کی ہیبت اور اس کی نیکی کو اور بڑھا دے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلی نظر پہ جو دعا کی جائے رد نہیں ہوتی، اس کا شریعت میں کوئی تذکرہ نہیں۔ لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا کیا ہے۔ آپ اب کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو مرد حضرات کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ اضطباع کریں۔ اضطباع کیا ہے؟ وہ چادر جو اوپر والی ہے اس کو دائیں بازو کے نیچے سے نکالیے، اور اس کیفیت کو اضطباع کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اضطباع کیا، اور یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورت اسی طرح ہی اپنے ستر میں ہوگی جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کی ابتدا کی تو کیسے کی؟ آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو پہلے چکر کو شروع کرنے سے پہلے آپ حجر اسود کا بوسا لیں، شرط یہ ہے کہ وہ خالی ہو۔ اگر ایسا نہیں، اور ایسا ہوگا بھی نہیں آج کل کے ماحول میں، دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی آپ چھڑی لگا کے اس کو چوم سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ آپ کو چھڑی ملے گی آج کل، اور نہ ہی بیت اللہ میں لے جانے دیں گے۔ تیسرا طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا عمر انک رجل قوی فلا تؤذی الضعیف، عمر تم طاقتور ہو، کمزوروں کو تکلیف نہ دینا، فإن خلالک خالی ہو تو بوسا لے دینا، وگرنہ فکبر سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ ابتدا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو بوسا لینے کی گنجائش نہیں ملی تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم ایمانا بکا وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنة نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انت السلام ومنك السلام فحینا ربنا بالسلام۔ یہ دعا پڑھیں اور حجر اسود کے سامنے آئیں، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ طواف کو شروع کریں۔ طواف کے پہلے تین چکر یہ رمل کرتے ہیں، رمل سے مراد پہلوانوں کی طرح اپنے پاؤں کو اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں، اور بقیہ چار چکر جیسے انسان عام عموماً چلتا ہے اسی طرح چلنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو صحابی بیان کرتے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، انہ اول شیء بدأ بی حین قدم انہ توضع ثم طاف بالبیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے طواف کیا، طاف النبی مصطبعا ببرد اخضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا اضطباع کیا، اپنے دائیں بازو کے نیچے سے چادر نکالی اور دوسرے کندھے پہ ڈال لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چکر رمل کیا اور چار چکر آرام آرام سے چل کے مکمل کیے۔ آپ ان ساتوں چکروں میں کریں گے کیا؟ جو دعا آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ پہ پابندی نہیں، اور امت پہ نہ جانے یہ کب سے مشکل آ گئی کہ لکھا ہوتا ہے یہ پہلے چکر کی دعا، یہ دوسرے چکر کی دعا، یہ تیسرے کی، اور اس بیچارے کو اس پریشانی میں ہی وقت گزر جاتا ہے کہ میں اب کہاں پہنچا ہوں، کہیں دوسرا چکر تو شروع نہیں ہو گیا اور میری دعا تو نہیں رہ گی۔ شریعت نے جو آسانی دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعیین نہیں فرمائی، آپ جو دعا کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, اور اگر آپ احادیث کی روشنی میں دعا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں, اپنے ایمان کے لیے, اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے بدأ بنفسی, سب سے پہلے اپنے لیے کیا کرتے. آپ اس کے بعد والدین کے لیے دعا کریں, اولاد کے لیے دعا کریں, بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں, رشتہ داروں کے لیے دعا کریں, جنہوں نے آپ سے کہا ہوا ہے ان کے لیے دعا کریں, امت اسلامیہ کے لیے دعا کریں. آپ کو آزادی ہے, لیکن رکن یمانی اور ہجری اسود, جہاں ہجری اسود ہے اس سے پہلا کونا, اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. رکن یمانی اور ہجری اسود کے درمیان آپ کو ایک دعا کرنی ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اور بقیہ تمام جگہوں پہ جب آپ چکر لگا رہے ہیں جو بھی دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اور اسی طرح جب آپ دوسرا چکر شروع کرنے لگیں گے بسم اللہ اللہ اکبر, ساتوں چکر پورے کرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے, یہ بسم اللہ اللہ اکبر چکر کی ابتدا میں کہتے ہیں, انتہا میں نہیں کہتے. سات چکر مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سات چکر لگائے تو پھر امت کو کر کے کیا دکھایا, وَصَلَّ خَلْفَ الْمُقَامِ رَكْعَتَيْنِ, آپ مقام ابراہیم کے پیچھے آ کے دو رکھتے پڑے, پہلی میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, اور دو رکھتوں سے فارغ ہو جائیں. کچھ لوگ وہاں بھی بیٹھ کے دعا کرتے ہیں جبکہ حدیث میں وہاں دعا کرنے کا تذکرہ نہیں ہے. آپ وہاں سے فارغ ہو کے اگر آپ کو بوسہ لینے کا موقع ملتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں, آپ ملتزم پہ آ سکتے ہیں. ملتزم کیا ہے؟ یہ ہجر اسود ہے, یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے, اس کا درمیانی حصہ یہ ملتزم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سینہ مبارک, اپنے رخسار مبارک, وزرائی اپنے دونوں بازو وہاں لگا کے دعا کیا کرتے, یہ بھی اس وقت ہے جب آپ کو موقع ملے. اگر آپ کو موقع نہیں ملتا تو آپ نے دو رکعتیں جب پڑھ لی ہیں تو آپ کو ضرورت ہے تو آپ پانی پی لیجئے. زمزم یہ بہت بڑی نعمت ہے, ما ازمزم لما شرب له, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیت سے انسان زمزم کا پانی پیتا ہے اللہ وہ پوری فرما دیتے ہیں. اس لیے پانی آپ پی بھی سکتے ہیں, سر پہ بہا بھی سکتے ہیں, اپنے چہرے کو دھو بھی سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو صفا مروہ کی طرف جانا ہے. آج کل تو وہ پہاڑ نہیں ہے لیکن جہد کا تعین ہے, یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے. آپ جب صفا کی طرف جائیں گے, طواف آپ کا مکمل ہو چکا, تو آپ نے یہ چار دعائیں پڑھتے ہوئے وہاں اس کے اینڈ پہ پہنچنا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ابدأ بما بدأ اللہ بے, ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير. اور چوتھی دعا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, انجز وعد ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحده. ان دعاؤں کے بعد اب صفا کی جگہ پہ کھڑے ہو, اور سنت کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی, آپ قبلہ رخ ہو جائیں. آج کل قبلہ نظر تو نہیں آئے گا لیکن حدیث یہ کہتی ہے پھر آپ نے قبلے کو دیکھا, اور تین مرتبہ دعا کریں. دعا جو چاہے کریں لیکن دعا تین مرتبہ کریں. کیسے تین مرتبہ کریں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تین مرتبہ پڑھیں وقفے وقفے کے بعد, اور تین مرتبہ دعا کریں. اس کے بعد آپ مروہ کی طرف جائیے. آج کل بھی آپ کو کچھ گرین لائٹس نظر آئیں گی. یہاں اصل میں کنکریاں ہوتی تھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقطعها الا شدہ، آپ وہاں سے دوڑ کے گزرے، آپ کے عمل کو سنت بنا دیا گیا، تو وہاں سے مرد دوڑ کے گزریں گے اور عورتیں جیسے عام چلتی ہیں اسی طرح ہی وہاں سے گزریں گی. آپ جو چاہے دعا کریں، لیکن ایک دعا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے کیا کرتے تھے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا کرتے کرتے آپ مروہ پہ پہنچے. آپ نے یہاں بھی دو دعائیں کہنی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اور دو دعائیں یہاں وہ نہیں کرنی جو آپ نے صفا پہ کی تھی، ابدأ بما بدأ الله به ان الصفا والمروة من شعائر الله، کیونکہ نص یہ بتاتی ہے یہ صرف صفا پہ ہوگی. آپ یہاں بھی اسی طرح دعا کریں جیسے آپ نے صفا پہ کی، آپ کا ایک چکر مکمل ہوا، واپس صفا پہ جائیے دو چکر مکمل ہوئے، آپ سات چکر مکمل کرنے کے بعد اپنے بالوں کو کٹوائیے، چونکہ آپ حج کرنا چاہتے ہیں، اور بال کٹوانے کا طریقہ کیا ہے، اپنے پورے سر کے بال برابر کٹوائیے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کہے یا آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں وہ معمولی سے بال کاٹ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں. آپ نے بال کٹوائے، آپ احرام اتارے اور اپنا عام لباس پہنے، آٹھ ذی الحجہ تک آپ کے لیے تمتع ہے، فائدہ اٹھانے کی گنجائش موجود ہے. آٹھ ذی الحجہ کو آپ نے حج کے لیے دوبارہ احرام باندھنا ہے، آپ ہوٹل میں ہیں جس جگہ بھی ہیں آپ احرام باندھیے، اور ظہر سے پہلے پہلے آپ کو منا پہنچنا ہے. یہ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہیں اور تلبیہ کہتے کہتے منا جائیں، چونکہ حج شروع ہوا ہے تو حج کے ارکان اور واجبات کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا، رکن رہ جائے تو عمرہ بھی نہیں ہوتا، اگر حج کا رکن رہ جائے تو حج بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات، حج کی نیت کرنا، اگر نیت رہ گئی آپ حج کے سارے بقیہ اعمال کر لیتے ہیں، حج نہیں ہوگا. اس لیے ہوٹل سے نیت کر کے آپ کو نکلنا ہے. دوسری بات، حج کا رکن جہاں نیت ہے وہاں طواف حج ہے، اور اس سے پہلے میدان عرفات میں جانا، خواب و چند لمحات کے لیے جائیں. جو شخص میدان عرفات نہیں جاتا اس کا حج نہیں ہے. اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں، الحج عرفہ، حج ہے ہی میدان عرفات کا نام. تیسرا رکن جس کو طواف حج بھی کہتے ہیں، دس تاریخ کا حج، طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، یہ تینوں ایک ہی طواف کے نام ہیں. دس تاریخ کو آپ طواف کریں، اور یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر آپ دس کو نہیں کر سکے گیارہ کو کر لیں، بارہ کو کر لیں، لیکن یہ طواف رکن ہے. حج کا طواف مؤخر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہ کیا حج نہیں ہوگا. چوتھا رکن جو حج کا ہے وہ ہے سعی کرنا صفا مروہ کی، تو آپ کو سعی طواف کے بعد کرنا ہے، نیت میدان عرفات میں جانا، طواف کرنا، سعی کرنا. ان چاروں میں سے کوئی بھی چیز بھول کر رہ گئی یا جان بوجھ کے چھوٹ گئی، آپ کا حج نہیں ہوگا. حج کے کچھ واجبات ہیں، واجبات جو کہ سات ہیں. سب سے پہلا واجب احرام باندھنا، دوسرا واجب میدان عرفات میں مغرب تک رکنا، تیسرا واجب آپ نے قربانی کی رات جو ہے مزدلفہ میں گزارنی ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 تاریخ کی رات مزدلفہ میں گزارنا۔ چوتھا واجب، آپ کنکریاں ماریں گے۔ پانچواں واجب، بالوں کو منڈوائیں گے یا کٹوائیں گے، لیکن منڈوانا ہے اس وقت پر، وہی افضل ہے۔ چھٹا واجب، ایام تشریق 11 اور 12 کی رات منا میں گزاریں، اور اگر 13 کی رات بھی آپ منا میں گزارنا چاہتے ہیں، یعنی 13 کے دن سے پہلے، تو یہ افضل ہے۔ ساتواں واجب، طواف الوداع۔ ان ساتوں چیزوں میں کوئی بھی چیز، من ترک نسکا، جو کوئی چھوڑ دیتا ہے یا بھول جاتا ہے، فلیرق دمن، اس کو دم دینا پڑے گا۔ اور دم سے مراد کیا ہے؟ ایک جانور، ایک بکرا وہ خریدے گا، اور یقسم علی فقراء مکہ، کسی اور کو نہیں دے گا، وہ مکہ کے فقراء پہ تقسیم کیا جائے گا، خود نہیں کھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الترویح، جس کو 8 ذی الحجہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور منا پہنچے۔ منا میں پہنچ کے ظہر کی نماز وقت پر 2 رکعتیں پڑھیے، عصر کی نماز وقت پر 2 رکعتیں پڑھیے، مغرب کی نماز وقت پر 3 رکعتیں پڑھیے، عشاء کی نماز وقت پر 2 رکعتیں پڑھیے۔ آخر کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہی یہ ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر، عثمان اور اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، اور آپ نے 8 ذی الحجہ کو جب وہاں پہنچے ہیں منا میں، تو 2 رکعتیں ہی پڑھی۔ قصر کرنا ہوگی۔ 9 ذی الحجہ کو آپ صبح اٹھے اور میدان عرفات میں پہنچے، اور میدان عرفات میں زوال سے پہلے، وہاں بھی لائٹس لگی ہوئی ہیں، لائٹ سے پہلا حصہ وادی عرانا ہے اور اس کے پچھلا حصہ میدان عرفات ہے، آپ نے زوال سے پہلے وادی عرانا میں پڑاؤ ڈالا، پھر اذان کہی گی، ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھی 2 رکعتیں، اور جمع کی گئی، خطبہ سنے، اور شام تک اللہ کا ذکر، نوافل، دعا میں مشغول ہو جائیے۔ جو ہی مغرب کا وقت ہو، مزدلفہ کی طرف واپس پلٹ آئیں، اور مزدلفہ پہنچ کے مغرب اور عشاء جمع کر کے نماز پڑھیں، اور قصر نماز پڑھیں، 3 رکعتیں مغرب کی، 2 عشاء کی، اور سو جائیں۔ صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ منا کی طرف جائیں، یہاں رکیں۔ اگر کسی کے ساتھ عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، تو وہ چاند کے غروب ہونے کے بعد منا جا سکتے ہیں فجر سے پہلے ہی، جیسا کہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجوا دیا تھا، تو انہوں نے فجر کی نماز کے بعد ہی کنکریاں مار لی تھی۔ آپ پہنچے، اور جس کو آج کل بڑا شیطان کہتے ہیں، الجمرہ العقبہ، 7 کنکریاں مارے، 10 کو 4 کام کریں گے، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا، طواف اور سعی کرنا، ان 4 کاموں کی ترتیب یہ ہے۔ لیکن اگر یہ ترتیب نہیں بن پائی، کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص آیا، اللہ کے رسول میں پہلے کنکریاں مار لی ہیں، میں نے پہلے بال کٹوا لی ہیں، ابھی کنکریاں نہیں ماری۔ فرمایا، افعل ولا حرج، کرتے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ ایک آ کے کہتا ہے، اللہ کے رسول میں نے قربانی کر لی، میں نے ابھی کنکریاں نہیں ماری۔ فرمایا، افعل ولا حرج۔ ایک آ کے کہتا ہے، میں نے طواف کر لیا ہے اور ابھی باقی کام نہیں کیے۔ فرمایا، افعل ولا حرج، اب کرتے جاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ آپ سے جب بھی تقدیم و تاخیر کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کرتے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ آپ یہ چار کام 10 کو مکمل کریں گے۔ پہلا کام کنکریاں مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، تیسرا کام بالوں کو منڈوانا، چوتھا کام طواف اور سعی کرنا، واپس رات منا میں گزاریے، نمازیں وقت پہ پڑھیے، قصر نماز پڑھیں گے۔ زوال کے بعد آپ 21 کنکریاں 7, 7 اور 7 تینوں جمرات کو ماریں گے اور پھر اپنے خیموں میں واپس چلے جائیں۔ 12 کو بھی اسی طرح آپ کریں گے، لیکن اگر آپ 12 کو وہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں آپ کے لیے اجازت ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقا۔ جو 12 کو مکمل کرنا چاہتا اپنے حج کو، مغرب سے پہلے پہلے منا سے نکل آئے، لیکن اگر وہ 13 کو بھی کنکریاں مارنا چاہتا ہے تو یہ افضل ہے۔ آپ واپس بیت اللہ آئیں، آپ نے اپنے وطن واپس جانا ہے تو طواف الوداع کر کے جائیے اور یہاں آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلے مدینہ جانا چاہتے ہیں جائیے، ضرور جائیے۔ حج کے بعد جانا چاہتے ہیں ضرور جائیے، لیکن یاد رکھیے حج کا تعلق مکہ کے ساتھ ہے۔ حج مکمل ہو چکا ہے، آپ مدینہ طیبہ ضرور جائیے، مسجد نبوی میں نماز پڑھیے، روضۃ من ریاض الجنہ جائیے، آپ مسجد قباء جائیں، دو رکعتیں پڑھیں گے، عمرے کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے، 1000 سے زائد نماز کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جو جانے والے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لے، اور جو اس سال نہیں جا رہے اللہ ان کو آئندہ توفیق سے نوازے، اور جو نہیں جا رہے میں ان کی خدمت میں صرف 3 منٹ لینا چاہوں گا کہ وہ کیا کریں۔ وہ محروم نہیں ہیں، وہ حج عمرے کا ثواب یہاں بیٹھے بھی لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو باوضو ہو کے مسجد میں جاتا ہے، نماز با جماعت پڑھتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ہی اجر عطا کرتے ہیں جب وہ شخص باوضو ہو کے مسجد جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ، آپ مسجد میں جائیں اس نیت سے جائیں کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو ایسی نیت کے ساتھ جاتا ہے کان لہ کاجر حاج تاما حجته، اللہ اس کو مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا طریقہ، صبح کی نماز با جماعت پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں، جب سورج نکل آئے دو رکعتیں پڑھیں۔ حدیث کہتی ہے کان لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، یہ اشراق کے دو رکعتیں پڑھنے والے کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ، آپ نماز کے بعد بیٹھ کے مکمل ذکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو جہاد کے برابر، اور حج عمرہ جو کرنے والے ہیں جن کے پاس مال ہیں، جن کے پاس مال نہیں وہ یہ کام کر لیں تو ان کو اجر ان کے برابر ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرنا، اور چھٹا کام نیت کر لیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو نیت کرتا ہے مجھے بھی مال ملے میں حج کروں، تو نہیں بھی کر رہا تو جو بھی نیت کرتا ہے اس کے مطابق اسے اجر ضرور مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان پہلوؤں کے مطابق اگر انسان اپنے گھر میں رہ کے بھی عبادات کی پابندی کرتا ہے تو مالک الملک اسے محروم نہیں کرتا۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، جو جا رہے ہیں ایمان کے ساتھ جائیں، اور کیوم ولدت امو، اس طرح واپس پلٹ کے آئیں کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں اور اللہ ان کا حج قبول فرمائے۔ اور جتنے یہ بات سن رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور جہاں بھی رہیں ایمان کی خوبصورت کیفیت میں رہیں، اور اللہ مالک الملک جس طرح آج جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جو بھی کسی بیماری میں روحانی جسمانی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے مالک الملک ان کو صحت و عافیت سے نوازے، اور جو مقروض ہیں ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے، جو مالدار ہیں ان کے مال میں برکت فرمائے اور فتنوں اور آزمائشوں اور شریروں کی شرارت سے بچائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو بھی تونگر بنائے، سب کو قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔